Pierre est liel, Daniel lié. Bisawal pour faire d'un modèle yé, il s'en est yabsiga. Bibang fadam ba yé, il m'a coya sigiene. Bibabon ne kikwane me bang turkama y sigini. Yamem babon biniba. Biba yé odiro, you are den dark farm ba. Kichuambi yulapo, ya bon mumba babi potontoni. Nibon kiala, but ngor babi kianjaran yemini. Kitem binibin sugidi, imamwan sanu. Kalima bibang fadam biyeni ngalimga buwampo biba bari ikani libali bambungi kinyandi ya bang fampo. Bibuji ya likionu bilibipo hali yoro kependi bibol mokango wange kichwa. Utye na denkeri ya maleke minden tienti tuwambiari ama oden lumba libigri ya kuluni bangkubina ankani hali tiburdali. Wa denkeri ongandun kuyal moko. Ama odem fab nowe yuan den tie miter mawanka len nibdele wan utien den san kitabolen kar nganduna ni oni yeka poya yurnu wani otien godem buni ke choso doma len gomola ke buanyi ke toa fantampie ma oden ten ke idore yen toa nananli utien yeka ba yamba yuan di ke chwapo ama odenga loto miali. When you are then tieni terenka ki yaran o yambon kian la kelma la ni biarba kian kian yempo. Dal kuli la ni terenka den yebi siga den tiyan yara kian di kelma wan nwa ke gogba kebi tieni ya biarmpo. Lan kuli ya po ti la ko dir ban ki fabi ya ben fango le mi birma ke go ban ki sieni ya ben ki tiegi ki falgi ba ti bur dali. Obu gyal kwenun ba kwe ya ben ki kie tie ya bu ngwa bugba nand bomwa kala ya lin jogni ke go fali o dieru bali la bang fadam piat ja pari leni ya turumpa ba gie ke sugudi ba malek ya ben piat piagdi ba malek mi ya ben pia ufru len upa kiam ke kebe bang fadam yeni kan suguba ke kulba o dier kan ama la nib tien nanti yand yeni ya din ye ban chuo ke korpo. Be sugudi banka ban yala be ba kaba nanti yandi yeni be go baba ban tieni ya biarm kuli ya pampani be mangadi be pala ki tieni be bombo ka biar la ba uyen sinu be biri ki gani be go mangadi be pala bambo and ki dille ya yornu be nuni gwele mi chonchoma be kan tien tu on biar ki go be bandi ki dar ya bin tari ki gwele mi ngal ngabwama. Utien sonin di jarbi yulapo. Benga ya sanun tiegi, ke yad ke mwa boa la bijwa bala manden taria sanu, wan yuan den boa ke ba ya pampanin ke tiegi. Ama ongu nywa, ya yangen ke mari, den fun leno o taralipo ke mar nani onisalu mar mama, ke ten kosa wal pwalo yem yam pimi seti. Bibang fadam yen tien nan ya nyimbunan kago pia nyima. Kogo tien nan kutafa kiangu firke kari ya tawala yeni. U tien bilbipo ya kanun tie libiri kianli. Bibielen tija pari ke mari ya makiamenka apia mayuli. Bibwandi ki dia len tiba nan bombwa kala ya bimfabi len bini yari kawe yirnu keli da wagi. Biniamba kebe ba papa mifabi ma. Ama bambe ba tie gwarandi yombi. Kelema nilkul tie ya lindiedo ya yombo. Kelema liya tie ke ya bin denfab len nganduna gwarandi kelema ti diedo. Jesu Christ ochandani ya bani mpo. Biago kwa liye ni ke tipadba. Bi yomba biya ke kie be kilema. Biya denbani mitermi sanu denba atu po ke kie. Bambandi ki lebedi ki nga bandomba ya balmamu ngagati ki nga yeni. Litiebe po nani ya kwanjamintie mwamwana inyeri yala. Osangbanlo guwa kidini osindi. Leni buwali odonywa ke ogwa kilabni ki mwamwadini.